सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जत हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल मार्ग पंथा हम अंधुले को गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा हम अंधुले को गुर अंचल दीजै जन नानक चल है निलंथा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जयत सरी महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियरै रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा